پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، اپنے مالوں کو باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جھگڑے کی بنیادیں معاشرے میں کیا ہیں، زر، زن، زمین۔ تو زن یعنی عورت سے متعلق اصلاحات کے بعد اب زر سے متعلق اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، کہ جس میں افراط و تفریط معاشرے کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ایمان والا کہہ کر پکارا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مال کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، کیسے، بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ، ایسی تمام چیزیں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ جوا، سود، چوری، ڈاکہ، رشوت، ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کرانا، ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی خریدنے پہ دوسروں کو مجبور کرنا، فحاشی کی اشاعت میں مال لگانا، یہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جو باطل شمار ہوتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے، یعنی تمہارا آپس میں لین دین، تجارت کا کرنا آپس کی رضامندی سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تجارت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ تجارت ایک بہترین ذریعہ آمدنی ہے، اور تاجر کو بہت بڑا درجہ دیا گیا اگر وہ جائز اور اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص جھوٹا ہے اور تجارت میں انفیئر مینز اختیار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناہگاروں کی صف میں ہوں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن اس سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اگر رشوت اور سود اور جوا باہم رضامندی سے ہو تو وہ بے شک اس کے ذریعے مال کما لو، نہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں جو رضامندی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ مثلا قرض لینے والے کو اگر سود کے بغیر قرضہ ملے تو کیا وہ نہ لے گا؟ اب اگر اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس لیے مجبوراً وہ یہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے کہ میں تمہیں سود دے دوں گا، تو مجھے پیسہ دے دو قرض پر۔ اسی طرح جوا کھیلنے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ اسے ہارنا ہے تو کیا وہ جوا کھیلے گا؟ کبھی نہیں کھیلے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشوت دینے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ رشوت دیے بغیر کام ہو جائے گا تو وہ کبھی رشوت دینے پہ راضی نہ ہو۔ تو اس لیے باطل پر رضامند ہونا اسے حق نہیں بناتا، غلط چیز غلط ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رزق کھانے کی تلقین کی، اور اس پر کچھ آیات پیچھے گزر چکی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو، اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے جن کی وجہ سے رزق حرام ہو جاتا ہے یا وہ ذرائع ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی آمدنی یا کمائی حلال نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جھوٹی قسم کھا کر ناجائز مال ہتھیانا یہ انسان کے لیے بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چار قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے، ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرے جو محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو، تیسرے بوڑھا زانی، چوتھے ظلم کرنے والے حاکم سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے۔ فرمایا، ایک تہبند نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ کون؟ کس سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا؟ یعنی اور چیزوں کے علاوہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، ایسا ہوتا تو نہیں ہمارے یہاں بازاروں میں؟ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ماتھے پر محراب پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تجارت کے معاملے میں سخت دھوکے باز ہوتے ہیں۔ تو انسان کا تقویٰ اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ لین دین میں فیر نہیں، جب تک کہ لین دین کے معاملے میں کھرا نہیں۔ حقوق العباد میں ہمارے ہاں بہت زیادہ حق تلفی ہوتی اور اس پر پکڑ بھی شدید ہے۔ یہ مال کو باطل طریقے پر کھانا جو ہے، یہ دراصل حقوق العباد میں حق تلفی ہے۔ اب جو میں احادیث پڑھ رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ ساتھ ذرا کمپیئر کرتے جائیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی حرام آمدنی کے ذرائع کے اوپر میں کچھ احادیث سنا رہی ہوں اس وقت آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ یعنی مال کی زکات اور صدقہ اس میں سے خوب نکالتا رہے انسان، کہ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی ناروا بات ہو گئی تو اس کا کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے۔ ناپ تول میں کمی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم دو ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں۔ ایک دفعہ آپ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک تولنے والا کوئی چیز تول رہا تھا، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، تول اور کچھ جھکتا ہوا تول۔ یعنی تولنے کے معاملے میں کمی نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا۔ تو اس قسم کی تجارت بھی منع ہے جو حرام چیزوں کی ہو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں کس قدر نجومیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور کتنے اشتہار ہوتے ہیں اخباروں میں، اور کتنی بڑی بڑی رقمیں بٹورتے ہیں وہ لوگوں سے۔ لیکن ایک اسلامی مملکت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور احساس ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں لوگوں کو، نہ دینے والوں کو اور نہ لینے والوں کو۔ دینے والے نہ دیں تو لینے والے کہاں سے لیں گے؟ تو اس میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں نا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاہنوں کے پاس چل پڑتے ہیں اور ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی گنواتے ہیں اپنی اور ساتھ ہی مال گنواتے ہیں۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کو نجومی سے کچھ حاصل ہوا؟ ایک اچھی خاصی خوشگوار زندگی بسر کرنے والی خاتون نے کسی کو ہاتھ دکھایا نجومی کو، تو اس نے کہا کہ تمہاری پہلی شادی ٹوٹ جائے گی، طلاق ہوگی، پھر دوسری شادی ہوگی۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر برباد کیا طلاق لے کے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات رجسٹر ہو گئی، دماغ میں بیٹھ گئی۔ ایسا ہی ایک مشاہدہ مجھے بھی کہیں ہوا، ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، ان کا ہاتھ کسی نے دیکھا اور ان سے کہا تمہاری تو دو شادیاں ہوں گی۔ اکثر ہاتھ دیکھنے دکھانے والے بچے شادیوں کے ضرور بتاتے ہیں، دو شادیاں ہوں گی، یہ بات اس بچی کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور اس بات کی وجہ سے بلا وجہ اس کی اپنے شوہر کے ساتھ کھٹ پٹ کھٹ پٹ، کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہی ہے کہ میری یہاں نہیں بننی، اس لیے کیونکہ ہر گھر میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہوتی ہے، कहीं कोई ऐसा कपल नहीं देखा गया कि जिनके दरमियान कभी कोई इख्तलाफ ना हुआ हो, या कभी कोई छोटी मोटी नाराजगी ना हुई हो, या कोई नापसंदीदा बात ना हो आपस में। ये तो बहुत नेचुरल और तभी सी बात है। दो बहनों के दरमियान, माँ बेटी के दरमियान, अजीज तरीन दोस्तों के दरमियान कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाती। और अगर आपके जहन में पहले से ये बात हो कि यहाँ तो तलाक हो जानी, तो वो छोटी सी बात फिर बहुत बड़ी बन जाती। बहरहाल नजूमी की कमाई जो है वो भी हराम है। फिर इसी तरह नाजायज मुकदमा जीत कर उससे कुछ बटोर लेना, कुछ हासिल कर लेना, वो भी नाजायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी एक इंसान हूं, तुम मेरे सामने झगड़ा लिए हुए आते हो। कभी ऐसा होता है कि एक शख्स अपनी दलील दूसरे फरीक के निस्बत अच्छी तरह बयान करता है और मैं जो सुनता हूँ उस पर फैसला कर देता हूँ। फिर अगर मैं किसी को उसके मुसलमान भाई का हक दिला दूं तो वो हरगिज न ले, क्योंकि मैं उसे दोजख का एक टुकड़ा दिला रहा हूं। यानी अगर नाहक कोई किसी का माल चर्ब जबानी की वजह से हासिल करता है तो गोया वो दोजख का एक हिस्सा हासिल कर रहा है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तस्वीरें बनाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे कहेगा, अब इसमें जान भी डाल, यानी फिगर बनाकर उन्हें बेचना, और वो ये काम कभी ना कर सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजार में गल्ला लाने वाले को रिस्क मिलता है और जखीरा अंदोज मलून है, यानी उस पर लानत की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी ऐबदार चीज ऐब बताए बगैर बेच डाली, वो हमेशा अल्लाह के गजब में रहेगा और फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। यानी उसे पता है कि ये चीज खराब है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी जान छूट जाए तो खराब चीज को भी मैं बेच डालू, तो ऐसा शख्स अल्लाह के गजब में रहेगा। सौदा बेचते वक्त उसका ऐब बताना जरूरी है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक गल्ले के ढेर के पास से गुजरे। आपने अपना हाथ उसमें डाला तो देखा कि उंगलियों को कुछ नमी महसूस हुई है। आपने पूछा, गल्ले वाले ये क्या? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश हो गई थी। आपने फरमाया, तो तूने इस गीले गल्ले को ऊपर क्यों ना कर दिया ताकि लोग उसे देख सकते? फिर फरमाया, जिसने धोखा दिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई ऊंटनी या बकरी खरीदे जिसका दूध बढ़ाया गया हो, तो दूध दोहने के बाद खरीदने वाले को दो बातों में से किसी एक का इख्तियार है, चाहे तो उसे रख ले, चाहे तो वापस कर दे, और एक साथ खजूर भी उसके साथ दे। यानी ये नहीं कि कहा कि अच्छा मैं ये भैंस खरीद रहा हूँ या बकरी खरीद रहा हूँ, ला के उसका दूध वूध पी के फिर कहा कि ये ले जाओ मुझे नहीं चाहिए। अगर उसने उसका दूध लिया है तो वापस करते वक्त क्या करे? उसका बदला भी साथ दे। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में लोग हबल उल हबला तक ऊंट के गोश्त की सौदाबाजी करते। यानी एक ऊंटनी जो बेची जा रही होती, अगर वो हामिला होती तो सिर्फ उसका सौदा नहीं करते, उसका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका भी, और उसका भी जो आगे बच्चा पैदा ना उस तक का सौदा कर लेते। नहीं समझ आए? यानी एक ऊंट की कीमत मसलन 10,000 रुपए, वो कहे नहीं तुम 30,000 दो मुझे, क्योंकि ये बच्चा देगी तो उसके भी 10,000 दे दो, वो भी तो बड़ा होगा ना, फिर आगे वो जन्म देगा तो उसके भी पैसे मुझे अभी दे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार की उधार से, यानी दोनों तरफ उधार बाय करने से मना फरमाया। इसी तरह हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने बाय नजिश, यानी बाय की तरफ से मुकर्रर करदा लोग जो खरीदार को ज्यादा कीमत अदा करने पर रागिब कर सकें, नीज चढ़ती बोली से मना फरमाया। यानी बाज लोग ऐसा करते हैं ना कि बोली पर माल बेचते हैं और उन्होंने कुछ अपने एजेंट खड़े किए होते हैं, तो पहले वो एक बोली लगाता है इतने रुपए, इससे पहले कि उस पर बात खत्म हो जाए एक किराए का एजेंट खड़ा होता है, वो उस पर और बोली दे देता है। अभी वो बात कोई और उस पर और बोली देता है तो उस कीमत को बढ़ाने के लिए फिर उसी तरह का कोई शख्स मजीद बोली दे देता है। तो इस किस्म के धोखे से भी माल कमाना मना है। फिर इसी तरह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो लोग फलों के एक या दो या तीन साल के लिए पेशगी सौदे कर लेते। यानी बाग लगा हुआ है, ایک سال کی مثلاً قیمت 10,000 ہے تو وہ کہیں نہیں 30 دے دو, تم 3 سال کے لیے باغ لے لو. ابھی تیسرے سال کا کس کو پتا کہ باغ رہے گا یا نہیں رہے گا. پھر اسی طرح شرع منافع مناسب ہونی چاہیے, یعنی کسی بھی چیز کا منافع بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ 10 کا مال 11 میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں, اور جو خرچہ اس پر پڑا ہے اس پر بھی یہی منافع لے سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچتے وقت ایک دام بتانے چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں سودے بازی ہوتی ہے نا, پہلے دکاندار زیادہ قیمت بتاتا ہے, گاہک کم سے کم بتاتا ہے, پھر وہ نیچے اترتا ہے, یہ تھوڑا اوپر چڑھتا ہے, اور ایک گھنٹہ اس میں ضائع کرتے ہیں. اس عمل سے منع کیا گیا ہے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت پہلا ام انمار کہتی ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خرید و فروخت کرتی ہوں, یعنی بزنس وومن ہوں, اور جو چیز مجھے خریدنا ہوتی ہے اس کے کم دام لگاتی ہوں, پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پہ آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا ہو تو زیادہ دام بتاتی ہوں, اور پھر کم کرتے کرتے اپنے مقصود پہ آ جاتی ہوں. یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا یہ کام اچھا نہیں, جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہہ دو, لینے والا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں, اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک ہی قیمت کہہ دو, دینے والا چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے. تو ہمارے بازاروں میں ہر وقت کیا ہو رہا ہے؟ بالکل اس کی صریح مخالفت نہیں ہو رہی. اور اس کے برعکس یورپ میں کیا ہو رہا ہے, یعنی ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں اوپر لگی ہوئی ہیں, جس کو چاہیے لے لے, نہیں چاہیے چلے جاؤ آگے, جہاں سے مرضی لے لو. اس سے کتنا وقت بچتا ہے, آپ کی اپنی مرضی, آپ کو پسند ہے لے لو, نہیں تو نہیں. اور جھگڑے کر کر کے, اتنی لمبی چوڑی بحثیں کر کر کے, اور پھر کچھ لوگ ماہر ہو جاتے ہیں ایسے جھگڑوں کے, وہ پورے خاندان کے نمائندہ ہوتے ہیں, تو اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ تمہاری خریداری بہت اچھی, اور وہ اپنی نمازیں چھوڑ, بچے چھوڑ, سب کام چھوڑ, پورے خاندان کی ہیرو بنی ہوئی ہیں محض خریداری کرنے کے لیے. اسی طرح یہ اصول بھی دیا گیا کہ جب دو لوگ ایک چیز خریدیں, یعنی دو لوگ اکٹھے کسی چیز پہ ہاتھ رکھیں, تو جو پہل کرے اس کو چیز ملے گی, بعد میں ہاتھ رکھنے والے کو نہیں. بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ آپ ایک پرنٹ کھلوا کے کھڑے ہیں, اور ابھی بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے, کتنے میں ایک اور آتا کہتا ہے یہ مجھے اتنا کاٹ دو, تو نہیں, ابھی اس سے بات نہیں ہوگی. پہلا خریدار جس کے ہاتھ وہ کپڑا ہے, وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں کرے گا تو دوسرا اس کو خرید نہیں سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ مال کی قیمت صاحب مال ہی لگانے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی قیمت کس کی مانی جائے گی؟ جس کا مال ہے, گاہک کی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیمت میں اگر اختلاف ہو, آپ نے فرمایا جب بائیں اور مشتری میں اختلاف ہو, یعنی دینے اور لینے والے میں, اور ان میں کوئی شہادت یا ثبوت موجود نہ ہو, تو اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو مال کا مالک ہے, یا وہ پھر سودا چھوڑ دیں. یعنی وہ کہنا نہیں تم نے تو اتنے کا بتایا تھا, وہ کہنا اتنے کا تھا, تو اس میں پھر کس کی مانی جائے گی؟ جو چیز کا مالک ہے. اسی طرح ماپ تول کی جو مزدوری ہے وہ خریدنے والے پر ہوگی. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تو بیچے تو ناپ کر دے, اور خریدے تو ماپ کر لے. پھر اسی طرح کج بحث جھگڑالو شخص جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص, سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کج بحث جھگڑالو ہے, یعنی جو خام خواہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کا سبب پیدا کر لیتا ہے, ہر بات میں کوئی جھگڑا نکال لیتا ہے. پھر اسی طرح ہبہ کردہ چیز کو خریدنے سے منع کیا گیا, پھر جو چیز موجود نہیں اس کا سودا کرنے سے منع کیا گیا, پھر اسی طرح راستے میں سودا کرنے سے منع کیا گیا, یعنی مال جب تک منڈی میں پہنچ نہ جائے راستے میں نہ اسے پکڑا جائے. مثلا بعض اوقات کاشتکار لوگ سبزیاں وغیرہ لاتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ریٹ کیا ہے, تو کچھ ہوشیار لوگ شہر سے باہر ہی جا کے ان سے وہ سب کچھ خرید لیتے ہیں تاکہ سستا لے لیں, اور پھر شہر میں آ کے مہنگا بیچیں. تو اس قسم کے سودے بھی منع ہیں. پھر اسی طرح ناپے تولے بغیر سودے نہ کیے جائیں, یعنی کوئی نہ کوئی ان کی مثلاً یہ کہ گن کر دیا جائے, یا ناپ کے یا تول کر, تاکہ کسی کے اوپر بھی زیادتی نہ ہو. اسی طرح قبضے سے پہلے آگے سودا نہ کیا جائے. مثلا ابھی یہ پینسل میرے ہاتھ نہیں آئی تو میں اس کو کسی اور سے وعدہ کر لوں کہ میں تمہیں اتنے میں بیچ رہی ہوں, جبکہ ابھی میں اس کی خود مالک بنی ہی نہیں. اس چیز سے بھی منع کیا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بن ماپے تولے اناج کے ڈھیر خریدتے انہیں مار پڑتی تھی, اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہ لے جائیں مال نہ بیچیں, یعنی ملکیت کے بغیر آگے نہ بیچیں. پھر اسی طرح کسی دوسرے کا سودا خراب نہیں کرنا چاہیے, یعنی اگر کوئی شخص خرید رہا ہے یا ایک بیچ رہا ہے تو دوسرا شخص بھی بیچ میں انٹرپٹ کر کے وہ کہے نہیں تم اتنے کا بیچ رہے ہو, نہ اس کو نہ دو مجھے دے دو میں اتنے کا خرید لیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کے چکائے ہوئے سودے پر سودا نہ چکائے. اسی طرح رشتے پر رشتہ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے اور اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات نہ کرے, ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے. یعنی اگر کسی لڑکے نے پروپوز کیا ہوا ہے کسی کو اور دوسرے کو پتا چلے کہ اچھا فلاں نے کیا میں کر کے دکھاتا ہوں, اور وہ اس کا کٹوا کے خود وہاں پہنچنے کی کوشش کرے تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کے لیے پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی. پھر اسی طرح قیمت کم کر کے دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات ایک ہی چیز کی دو دکانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو ایک دکاندار کیا کرتا ہے, کچھ چیزوں میں تو قیمت بڑھا لیتا ہے لیکن ایک خاص سودے میں قیمت بہت کم کر دیتا ہے تاکہ سارے گاہک اس کی طرف آئیں. ایک تو کم قیمت کی خریدیں گے اور باقی مہنگی بھی خرید لیں گے, اس کا تو برا ہو جائے گا لیکن اس طریقے سے دوسری طرف گاہک جانے بند ہو جائیں گے. تو اس قسم کے حربے اور دھوکے بازی جو ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دکانوں پہ خاص طور پر وہ بڑے بڑے اشتہار سیل کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مخصوص آئٹمس پر سیل ہوتی ہے, سب چیزوں پر نہیں ہوتی, لیکن اس سیل کے چکر میں بہت سے لوگ صرف وہیں جاتے ہیں اور دوسری طرف نہیں جاتے. اسی طرح کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ایک شخص اگر سامان بیچ رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ مجبور ہے اس نے تو بیچنا ہی ہے, یہ شام ہو گئی اور اس کو گھر جانا ہی ہے, تو اونے پونے داموں اس سے چیز خرید لی جائے, یہ بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے. پھر اسی طرح قرض دینے کے بعد مقروض سے سودا بازی نہ کی جائے. پھر جس مال پہ قبضہ نہیں ہوا اس کا نفع بھی جائز نہیں. یعنی ابھی آپ نے گھر خریدا نہیں اور کہیں کہ یہ اس کا کرایہ مجھے ملنا شروع ہو جائے, نہیں, جب آپ قیمت دے چکیں گے تو پھر آپ کرایہ لے لیجیے. پھر اسی طرح ملاوٹ والی چیز کو الگ کر کے بیچنا چاہیے. پھر چوری کے مال کو خریدنا نہیں چاہیے کسی سے. اگر پتہ چل جائے کہ چوری کر کے لایا ہے کوئی شخص تو اس کو پھر انکریج کرنا ہے اگر اس سے وہ خرید و فروخت ہو. پھر اسی طرح سودا واپس لینا جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا آپ ایک چیز خرید لیتے ہیں پھر آپ کو گھر آ کے پسند نہیں آتی, پھر آپ کیا کرتے ہیں واپس دینے کے لیے جاتے. اس کے لیے آپ دوسرے کو یعنی دکاندار کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور آپ کی بات مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا, بائے اور مشتری دونوں اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں. ایک دفعہ آپ نے سامان لے لیا بیگ میں رکھ لیا اور باہر جا کے کہیں وہ تو تھوڑا نکلا یا کم نکلا یا خراب نکلا اب یہ واپس کرو, تو اب وہ اگر واپس نہیں بھی کرتا تو اس کا اس پر کوئی الزام نہیں, آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. یا یہ کہ اگر آپ نے ایک چیز بیچ دی اور خریدار لے کے جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد آپ پیچھے سے بھیج دیں کسی کو ادھر آؤ واپس میں نہیں دے رہا مجھے واپس کرو, تو ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ دونوں کا اختیار کب تک ہے, جب تک آپ سودا کر رہے ہیں, ہو چکا تو اس کے بعد اختیار ختم ہو گیا. پھر اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں کوئی چیز خریدتا بیچتا دیکھو تو اسے کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے. پھر نمازوں کے اوقات میں خرید و فروخت منع ہے. جمعے کی اذان کے بعد لین دین یا دوسرے ایسے مشاغل حرام ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں خاص طور پر اس کی ممانعت آتی ہے. نیلامی جائز ہے جب تک کہ اس میں وہ تمام چیزیں ہوں جو اسے جائز بناتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کا پیالہ اور تاج جو تھا وہ آپ نے بیچنا تھا, تو ایک نے کہا میں ایک درہم میں لیتا ہوں, تو آپ نے پوچھا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ ملے, تو ایسا کرنا جائز ہے. پھر اسی طرح شراکت جو ہے وہ بھی جائز ہے تجارت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو شریکوں کا تیسرا میں ہوتا ہوں, جب تک کوئی ان میں سے خیانت نہ کرے، پھر جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ شراکت داری میں خیانت کیا ہوتی؟ مثلا دو لوگ اکٹھے ہیں، انہوں نے ٹائم بانٹا ہوا ہے کہ صبح کے وقت تم دکان پہ کھڑے ہو، شام کے وقت دوسرا کھڑا ہوتا۔ اب یہ نہیں کہ جو صبح میں کھڑا ہوا وہ گھر جاتے ہوئے کچھ سامان وہاں سے نکال کے تھیلے میں ڈال کے لے جائے اور اس کا حساب کتاب کوئی نہ ہو۔ تو اس قسم کی خیانت، یا اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں خیانت کی، ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں؟ جس چیز پر آپ کو اجرت دی جا رہی ہے، جو آپ کا معاہدہ ہو، مثلا آپ کو چیز آرڈر پہ بنواتے ہیں، آپ اس کی قیمت پورے دیتے ہیں، لیکن جب چیز بن کے آتی ہے تو نہ وہ مٹیریل ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے یہ کتاب چھپوائی، میرا جینا میرا مرنا، پہلی دفعہ چھپوائی ٹھیک چھپ گئی، دوسری دفعہ چھپوائی ٹھیک چھپ گئی، جب تیسری دفعہ چھپوائی اور صرف آرڈر کر دیا کہ بس اب تو یہ صحیح چھاپ رہے ہیں، تو کاغذ بھی خراب لگا دیا اور انک بھی فرق، ٹائٹل تو بھی فرق، ہر چیز میں وہ خرابی آ گئی، اس قدر پریشانی ہوئی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہم نے چھپائی، دو دفعہ ٹھیک چھپی، تیسری دفعہ اس میں کچھ ایڈیشن کر دی انہوں نے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام رواج ہے کہ آپ جب تک کسی کے سر پہ کھڑے نہ رہیں اور آخر دم تک آپ ہر چیز کی نگرانی نہ کریں تو ایمانداری اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے۔ تو خیانت کے ذریعے مال کمانا جو ہے یہ بھی درست نہیں۔ چلیے، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو باہم باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، إلا أن تكون مگر یہ کہ ہو، تجارتن تجارت، کیسی تجارت، أن تراض منكم تمہاری باہم رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسكم اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اپنے نفسوں کو قتل سے مراد کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا تو گویا اپنے آپ ہی کو قتل کرے گا، کیونکہ اس سے قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے نا۔ قاتل قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے دراصل دوسرے کو۔ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائے گی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو وہ شخص مسلمان ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے، اس کو قتل کرنا گویا خود کو قتل کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی اس سے یہ بھی لیا گیا کہ خود کشی نہ کرو، کیونکہ اپنے نفس کو قتل کرنا کیا ہے؟ خود کشی۔ خود کا کیا مطلب ہے؟ خود، اور کشی قتل کرنا، کیونکہ انسان کے پاس اس کی جان ایک امانت ہے اور اس میں وہ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا۔ خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم، مجھ سے یہ حدیث جندب نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی حضرت حسن بصری تابعی ہیں، وہ کس کی اتھارٹی پر روایت کر رہے ہیں؟ حضرت جندب کی، جو ایک صحابی ہیں، اور پھر قسم کھا کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اسی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث مجھے پہنچی ہے، حضرت جندب کی روایت سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم میں نافرمانی کرتا ہے، بہت بڑی خیانت کرتا ہے۔ وہ جان، وہ زندگی جو اللہ نے ایک امتحان کے لیے دی ہے، ایک مقصد کے لیے دی ہے، وہ اسے چند دنیاوی مصیبتوں سے پریشان ہو کر یا آزمائشوں کو ناقابل برداشت سمجھ کر اپنے آپ کو ختم کر کے مسئلے کا حل سمجھتا ہے، تو حقیقت میں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا کیا مسئلے کا حل ہے؟ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ میں بھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت رواج ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، سوئسائڈ کر لیں گے. بسا اوقات بیویاں شوہر کو یا شوہر بیوی کو، یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات بار بار کی جائے وہ انسان کے دل پر اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ خواہش یا تمنا جو ہے وہ ارادہ، اور ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور عزم پھر کسی وقت عمل میں بھی آ جاتا ہے. تو حرام چیز کو اور حرام بات کو زبان سے نکالنا بھی منع ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی لا علمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقتی غم سے چھٹکارے کا آسان طریقہ کیا ہے، کہ خود کو ہی ختم کر لو، ہم نہیں ہوں گے تو غم بھی نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، جہالت کی بات ہے. ایسے غموں سے نجات نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے غم اور مصیبتیں پلے بن جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. یعنی یہ حکم تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کو کوئی نقصان دو،